الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، tukiwa katika mwendelezo wa ahkamu at-takfir na zilikuwa ni nususi ambazo zimekuja ambazo zimezungumzia sifa na baadhi ya matendo ambayo anaifanya baadhi ya sifa au baadhi ya matendo hayo inamuonyesha kuingia katika hali ya kutengwa, na si kila anayetengwa ni kafiri. Na Shekhi hafidhahullah alizisoma hadithi ambazo zimekuja katika mudhakira huu, akamalizia hadithi ya Abu Hurairata radhiyallahu anhu ambayo رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لبيتها قمتوا مبارك في نبي أشارة تقول نيلبانا لكوا متشعيف لتقول دينه كشا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إنجيز مكنواك دانا تقول كيل نفقوت أميج نالك مريزة للموزاج وتقول كيل akasema kwamba kimepatwa na maji ya mvua. Mtume alayhi salatu wasalamu akamtaka angekuwa muwazi katika hilo, akaweka ule ubichi uonekane, na watakaokuwa na hiari ya kununua katika hali ya ubichi wanunue. Ana kitendo cha kuficha ule ubichi chini na kudhihirisha uzuri wa chakula kile ni dhishi, ni udanganyifu katika biashara. Na hapo Mtume akamwambia man ghasha falaysa minni, atakayedanganya katika biashara yake hayuko pamoja na mimi. Swali linaanzia hapo, hayuko pamoja na mimi wapi? Naanza kujibu. Naam, nimerejea kipengele kifupi katika darasa ya asubuhi. Naam, katika mwenendo na manhaj, Mtume alikuwa ni Muislamu na hakuwa kafiri, sawasawa. Atakayedanganya hayuko pamoja na mimi. Mimi ni Muislamu, muumini na muogopa Allah. Atakayedanganya ni kafiri, sio muumini wala muogopi Allah. Unasemaje? Shubha hiyo ndo zinapokuja hivi. Sawa, hamjaelewa? Alafu amesema hapa kwamba hayuko pamoja na mimi katika manhaj. Hapa zungumzo masala ya takfiri ni baina ya ukafiri na Uislamu, hakuna sura ya pili, au sio? Kwa wale watu wenye kuchukua sura za jumla wanamaanisha kwamba sasa wafanya biashara waongo ni makafiri, sawa sawa. Lakini masala ya dini hayako hivyo, na kauli hiyo hivyo inavyotamkwa. Hadithi ya akhrajahu Muslim fi kitabi iman, kisha kulikuja maelezo ya hadithi hizi ambazo zimetangulia kusomwa فهذه الأحاديث المراد منها أن من فعل هذه الأمور لا يستحق اسم الإيمان مطلقا، إنما هو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان، فليس هو من المؤمنين المحمودين الموعودين بالجنة ابتداء، بل هو من أهل الوعيد. Hadithi zote hizi ambazo zimekuja nyuma ni hadithi ambazo muradi wake ni kwamba yule anayefanya haya mambo yaliyotajwa nyuma, mambo ya khiana na mengineyo, mambo ya rishi, danganyifu katika biashara, mambo ya mtu kuwa na azma ya jihadi, ni kwamba mtu atakayekuwa na haya hastahiki kwake kupewa jina la imani moja kwa moja, bali mtu huyo atakuwa ni muumini muovu au muumini ambaye imani yake imepungua, na sio muumini katika wale waumini ambao wenye kupendwa na kusifiwa na walioahidiwa Allah kuingia, walioahidiwa na Allah kuingia peponi mwanzoni, bali atakuwa ni katika wale walioahidiwa kuadhibiwa. Lakini haimaanishi kuwa ni kafiri. وقد ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام هذه الأنواع الأربعة من الأحاديث، وذكر تأويلات الناس لها. أمتاج الإمام أبو عبيد القاسم إذن نمنا منه لذكولي كتك حديثي ناتأويلاتي أو تفسيري أنبازه ومجتمي واتو ولم يرتضى منها شيئا نهقون يريدي وكتك هيزو تشوت. ثم فسرها بما ذكرته لك كشا قتاليا يلي أنبازه لمكتجية قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى فهذه الأربعة أنواع من الأحاديث من الحديث هذن من نمنز حديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل واسوى لكوة كتكفز تفسير ونمنى أنه يقوان تتوافة كن للقوان زواه ولكوة كتفسير قوان بتذهب إلى كفر النعمة تتميك حديث نيزي كتكفر النعمة ni mtu kuipinga na kuikataa neema aliyopewa na Allah tabaraka wa taala. Na wathania wathania tuna kundi lingine tahmiluha ala taglibi wa tarhib, unyewe watumia katika kukemea na kutilia uzito haya mambo ambayo yamekatazwa katika hadithi hizi. Wathalika tuna kundi lingine tajaluha kufrun ahlu ridda, ikiwa tunalifanya ni kwa ajili tu ya kuwakufurisha wale watu waliohitaji. Na wengine warabiatu kundi la nne tadhhabuha kulluha wa taruduha, na tutejesha wala hazifanyi kazi sehemu yote katika hizi hadithi, kwamba ni maneno yasiyokuwa na faida, maneno yasiyokuwa na kazi. Akasema Shekhe Abu Udayb al-Qasim kwamba fa kullu hadhihi alwujuhu indana mardudatin ghayru maqbula, sura zote hizi nne zarejeshwa kwetu wala haziwezi kufanyiwa kazi kwa sababu hazina msingi. Lima dukuluha min al-khilal wal-fasad, kwa sababu kauli zote hizi nne zimeingiliwa na mapungufu na uharibifu. Wa inna alladhi 'indana fi hadha al-bab kullu, na yale yote ambayo sisi tuko nayo katika mlango huu ni kwamba ndani ya hizi hadithi ambazo zimeletwa katika mlango huu zenye kuonyesha watu wanaofanya maasi wametengwa, na utengaji wao sio utengaji wa ukafiri. أن المعاصي والذنوب لا تزيل الإيمان، لكم معاصي لما دام بها يملو إيمان. وإن الذي ولا تجب كفره نوالا هيا واجبش منتك وكافيري وكفان معاصي، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. معاصي نقوى إنه yanaondosha tu ile sehemu ya hakika ya imani, imani ya kweli ambayo mja alikuwa nayo katika ikhlasi aliyokuwa nayo katika imani yake, ambayo Allah tabaraka wa taala amewapa na kuwasifu wenye nayo. Wastarakahu alayhim fi mawadhi'i kitabihi, na akawekea sharti katika maudhui zake kwenye kitabu chake Allah tabaraka wa taala. Haya ni maneno ya al-Imam Abu Ubaid al-Qasim juu ya kuelezea hadithi hii, kama vile nilivyokuwa nimetoa mfano wa kuuliza. Kwa maana wale watu wa takfiri, wao likija tu katika hadithi neno linaitwa kafiri, basi wao shakio wao ni kafiri. Ama likija neno katika ibara ya Qur'ani la kafiri, basi yule mtu tayari ni kafiri. Na wale wao hawana kuangalia kwamba tafsiri iliyokuwa sahihi katika ufahamu wa maneno hayo ni upi, kwa sababu si watu wenye kusifika na hali ya kuangalia tafsiri na akwali za ahli ilmi katika aya na hadithi. Anasema shekhe, fa in qala qa'ilun, ikiwa itatokea msemaji kukwambia wewe kusema kwamba kaifa yajuzu an yuqala, hivi yawezekana vipi kusema laysa bimu'mini, mtu sio muumini, wasmu al-imani ghayru zahirin anhu, alafu jina la imani kwake halijaondoka, yawezekana vipi kusema mtu sio muumini alafu ikawa jina la imani kwake halijaondoka? Inawezekana vipi? Ibara mwenyewe yani wasema huu mtu sio muumini, hapo wakati huo huo lile jina la muumini kwake haliondoki. Wakati kusema mtu sio muumini, kinyo chake nani? Kafiri. Sasa wasema huyo kwamba huyu sio muumini, alafu wakati huo huo jina la imani iko nalo. Kila panasemwa jawabu lake, hadha kalamu la arabi, haya bwana ni maneno ya Waarabu. Almustafidu indana min ghairi mustankirin, ni maneno yametumika sana kwetu wasini kukanushwa. Fi izalati al-amali, katika kuondoa kitendo, an amilihi, kwa yule mtendaji wake, idha kana amalahu ala idha kana amalahu ghayru ala ghayri haqiqatihi, itakapokuwa ile amali yake kile kitendo chake kimefanywa si katika hakika yake. Maneno haya yapo, yaweza kuondolewa jina, lakini bado yule mtu akabakia na sifa ile ile, kwamba ndio sifa yake. Hili jambo kwa Waarabu ni jambo ambalo linafahamika vizuri. Sheikh anasema, ala tara annahum yaquluna lisana idha kana laysa bimukmi li'amali, hivi huoni watu humwambia fundi pale atakapokuwa anafanya kazi yake kisha asifanye vizuri? Fundi ukitengeneza milango, viti au majumba, alafu ile kazi yake asifanye vizuri, huoni watu wanamwambia la sana'ata shay'an wala amilta 'amalan, hujafanya kitu wala hujafanya kazi yako vizuri? Hivi hawasemi watu? Nimeleza vizuri eh? Ni fundi, lakini kwa sababu ile kazi yake hakuifanya vizuri, yule mtu anamwambia la sana'ata shay'an, hujafanya chochote. Lakini si kweli kuwa hajafanya, kaishafanya, bali yule mtu hakufanya vizuri. Na wala pia kumwambia wala amisa amalan, na wala hujafanya kazi yoyote. Haya ni maneno yanatumika kwa Waarabu, wa inma waqa'a ma'anaha hahuna ala nafi tajwidi, imetumika maana yake hapa kwa kukanusha hapakuwa na utendaji mzuri wa ile kazi. La ala sun'ata nafsiha, si kwamba ameondolea ile sifa ya ufundi, kwamba hana fundi, hana ufundi. Fa huwa indahum amilun bil ism, basi mtu huyo bado anabakia ni mfanyaji kazi kwa jina lake. Wa ghayru amilin fil itqani, na si mfanyaji kazi katika utendaji bora. ibara imeeleza vizuri. Hata takallamu bihi fima huwa akthar min hadha, mpaka ikafikia wakazungumza mengi zaidi ya haya. Wadhalika karrajuli ya'uqu abahu wa yabluqu minhu al-adha, na hili ni kama vile mtu anapomfanyia uovu mzazi wake, akawa hajamfanyia wema mzazi wake na akamuudhi mzazi wake. Fayakulu wasema ma huwa biwaladi, mtu asema ma huwa biwaladi, huyu si mtoto. Wahum yaalamuna annahu min sulbi, na watu wanajua ni mtoto wake wa kuzaa. Simeleza vizuri, watu wanajua ni mtoto wake wa kuzaa, lakini kwa ile tabia na ule uovu aliofanyia baba hufikia kumkataa mtoto wake. Lakini kukataa kwake kwa ubaba kunampelekea yule asiye mwanaye, baba mjelewa kwa mjelewaji. Kama kamkanushi. Upi mnasaba ibada hii na mlango huu? Kuna mnasaba gani kati ya haya maneno na mlango tunaosoma? Kama vile baba anamwambia huyu si mtoto wangu, na watu wote wanajua ni mwanaye wa kuzaa. Kuna mnasaba gani? Nasema kwamba si kila atakayeitwa kafiri atakuwa kafiri, na si kila atakayeambiwa si muumini basi atakuwa sio nani, sio muumini. Kisha akasema thumma yuqalu mithlahu fil akhi waz-zawj wal-mamluk, maneno kama haya pia huzungumzwa kwa kaka, kwa ndugu manake, pia huzungumzwa kwa mke na mume na kwa mmilikiwa pia. Wa innama madhhabuhum fi hadha al-muzayalatu min al-a'mal wajibati alayhim min at-ta'ati wal-bir, kusudio lao ni madhehebu yao, njia inayotumika maneno haya ni katika kuonyesha kwamba yule mtendaji, yale matendo yaliyofanyika yamemwondoa mtu katika uwajibu wake ambao alikuwa anahitajika kuwa mtiifu na kuwa mwema. Kwa sababu hakuwa tena mwema na hakuwa tena mtiifu, wanalitumia lile neno katika kumwondoa kwenye sura yake, ima ya uke, ima ya mtoto, ima ya udugu. Wa amma nikahu, na ama katika upande wa ndoa, wa riqi na mambo ya kumilikiana utumwa, wal antabu fa alama kana alayhi amakinuha wa asma'uha, kwa yale yalikuwa katika nafasi zake na majina yake. Wa kadhalika fa hadhihi dhunubu allati yunti biha al-iman, pia vile vile haya majina ambayo madhambi ambayo yanaondosha imani, inma asbaqat haqa'iq minhu sharai' allati hiya min sifati, ni matendo ya madhambi ambayo yanakuwa yameondoa akhbathi, yameangusha, yameporomosha ile hakika kutoka kwa yule mtendaji, ambayo Allah tabaraka wa taala amemwekea yule katika sifa yake kwamba huyu muumini anatakiwa awe hivi, alafu yeye akenda kinyume na vile alivyotakiwa na Allah. Fa amma al-asma'u ama majina fa'alama kanat qablu dhalika, majina yatabakia ni kwa yale yalivyokuwa kabla ya hapo, kabla ya kufanya yale madhambi. Wala yuqalu lahum illa mu'minuna, na wala hawana jina la kupewa ila ni waumini. Wa bihi al-hukmu alayhim, na kwa hilo watasimamishiwa hukumu juu yao. Fa hadhihi al-atharu kulluha wa ma kana mudahiyan laha, athari zote hizi zilizotangulia kutajwa zitakazofanana na hizo, fahuwa indi ala ma fassartuhu lak, kwangu ziko vile nilivyokutafsiria. وكذلك الاحاديث التي فيها البراءه في حديث ambao ndani yake kumekuja kuonyesha kutengwa fahiya mithlu qawli nazm fama wake ni kama vile qawli man fa'ala kadha wa kadha falaysa minna atakayefanya jambo kadha na jambo kadha hayuko miongoni mwetu au annahu laysa min almuti'in lana maana yake ni kwamba لا نرى شيئا منها هتوني ستك تلك حديثه يقوم معناه تبرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وزنقوا معناه لكم ثم تسمى كجتنغ ولا من ملته ولا كجتنغ وكتك ملايات إنما مذهبه عندنا حديث زوت هزو كتسيسي لنفن كاتك وانبا أنه ليس من المطيعين لنا Mtume anapozungumza maneno kama haya maanisha kwamba yule mtu sio katika watiifu wetu wala minal muktadina bina wala sio katika wenye kuigiza mafundisho yetu wala minal muhafidina ala sharaiina wala sio katika wenye kuzihifadhi sheria zetu wa hadhihi an-nu'utu wama ashbahaha, sifa hizi na yale yanayofanana na sifa hizi. Wakad kana Sufyan ibn Uyayna yataawalu qawluhu laysa minna, alikuwa Imam Sufyan ibn Uyayna akili tafsiri neno laysa minna, maana yake laysa mithlana, alikuwa na tafsiri maana yake laysa mithlana, si mfano wetu. Wa kana yarwihi an ghairihi aidha, na ibara ya tafsiri hiyo pia ilikuwa inapokelewa kwa wengine asiyekuwa Sufyan. Ikiwa hao walitangulia wakazielewa hivyo nususi, basi hizo ndio tafsiri zilizokuwa sahihi zaidi, na huu ndio ufahamu uliokuwa bora zaidi katika nususi ambazo zimekuja kuonyesha Mtume alayhi salatu wassalam kujitenga na watu wanaofanya madhambi kama haya. Fahadha tawilu wa imkana alladhi qalahu imamu min al-a'immat al-'ilm, tafsiri hizi, tafsiri hii hata kama itakuwa imezungumzwa na katika viongozi, kuna kwa viongozi wa elimu, fa inni la arahu misioni kama tafsiri sahihi, min ajli annahu idha ja'ala man fa'ala dhalika laysa mithla an-nabi, pale atakapokuwa kwamba atakapokuwa mtu amefanya jambo akawa si mfano wa Mtume, lazima hu an yasira man yafa'aluhu mithla an-nabi, yamlazim basi yote atakayefanya awe ni mfano wa nabii. وإلا فلا فرق بين الفاعل والتارك, كما تكون سيف بس فتكون هناك تفاوت كتي أنت أنا يفعل أنا أنا يعني. وليس للنبي عدل ولا مثل أنتم هنا وكل غناء ولا مفنوات, من فعل ذلك من فعل ذلك ولا تارك ولا تاركه ويقول يا كيفان هي ولا تكياته شيني كنا maelezo sema wakadha ankara hadha tafsiri Imam Ahmad, pia ameikanusha tafsiri hii Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala lil'illa fi nafsiha, kwa ile dosari iliyopo ndani ya tafsiri hiyo. Angalia tafsiri hiyo maneno haya katika Majmu' al-Fatawa juzu ya 7 katika ukurasa wa 525. Fa hadha ma fi nafsi al-iman wal bara'ati min an-nabi, neno hili liko katika kukanusha imani na kutengwa kutoka kwa Mtume, inama ahadahuma min al-akhar wa ilayhi yaqul, moja katika mawili haya moja kwa lingine ndio mwelekeo wa haya maneno. Anasema Sheikh, wa amma al-athar wal marwiyat bi dhikri al-kufr wa ash-shirk wa wujubihima bil ma'asi, ama athari ambazo zimekuja kwa kuzungumzia zilizopokelewa katika kutaja ukafiri na ushirikina na kuziwajibishia kwamba ukafiri na ushirikina kuwa ni katika maasi, fa inna ma'naha indana, maana zake kwetu, laysa tathbutu ala ahliha kufran wala shirkan, hazini maana hizo zinathibitisha kwa yule atakayefanya matendo hayo kwamba atakuwa ndio kafiri moja kwa moja na atakuwa ni mshirikina moja kwa moja. Yazilani imani an sahibihi, kwamba haya itakuwa yanaondosha imani kwa yule mwenye imani hiyo. Wa innama wujuhihima annaha min al-akhlaqi was-sunan allati alayha al-kuffar wal-mushrikin, bali namna yake, sura zake ni kwamba itakuwa ni katika tabia na mienendo ambazo walikuwa nazo makafiri na washirikina. Ndio ibara zimekuja katika sura kama hii. وقد وجدنا لهذين النوعين من الدلائل في الكتاب والسنه نحو مما وجدنا من النوعين الاوليين. tumeona katika namna hizi mbili kuna dalili kwenye kitabu na kwenye sunna mfano wake. mima wajadna katika yale ambayo tumeyakuta linawain katika namna mbili awalina za mwanzo. Asema wa amma al-farqan ash-shahidu alayhi wa amma al-furqan ash-shahidu alayhi wa min at-tanzil fa qawlu Allah ta'ala. Upambanuzi wenye kuwa ushahidi mzuri katika upande wa Qur'ani kauli ya Allah asema wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Yule ambaye atakuwa hukumu kwa ile sheria iliyoteremshwa na Allah, basi huyo atakuwa ni katika makafiri. Ili miongoni mwa dalili za Qur'an. Sura al-Ma'idah 44. وقال ابن عباس أنسيما ابن عباس ليس بكفر هو سيو كثير ينقل عن الملة ونرمت وامت كتك الإسلام كثير يقجهاك سيو كثير ونرمت وامت كتك الإسلام. وقال عطاء ابن أبي رباح أنسيما عطاء ابن أبي رباح كفر دون كفر ni ukafiri usiokuwa ukafiri, ni ukafiri usiokuwa ukafiri, ni fundi lakini si fundi. Umeelewa? Ni mtoto lakini si mtoto, ni mke lakini si mke, kama balaa majukwako. Lakini mkeo au sio? Wote yule nani wako? Mke wangu. Mkejaji huyo bala tu mkeo, lakini kwa hiyo kufru duna kufri. Kwa hiyo faqad tabayyana lana annahu kana laysa minaqili an millati al-islam. Tumebainikiwa sisi huko nyuma kwamba maneno kama haya si yenye kumhamisha mtu katika Uislamu, kwamba atakuwa kafiri mtu. Anna dina baqin ala hali, kwamba dini itabakia bado ipo kwa mtu yule. Wa in khalafahu dhunub, hata kama atakuwa kachanganya madhambi katika matendo yake, fala maana lahu illa khilafa alkufari wa sunnatihim, hana maana isipokuwa ni kwenda kinyume tu na wale makafiri na nyinyi sana. Alama a'lamtuka min ash-shirki sawa, katika yale ambayo nimekuelimisha kuna kushirikina sawa sawa. Lianna min sunani kufari antukum bighayri ma anzala Allah, kwa sababu katika neno za makafiri ni kuhukumu kwa kinyume na sheria iliyoteremshwa kutoka kwa Allah. Kwa ibara zikaja kwa ule mwenendo waliokuwa nao makafiri, na ibara zikaja hivyo hivyo. Ala tasma, husikii mfano katika kauli ya Allah anasema atahukumu aljahiliyyu yabghuna. Hivi hukumu za kijahilia ndio watu wazipendelea zaidi kuliko hukumu za Kiislamu? Katika sura Al-Maida aya ya 50. Tawiluhu inda ahli tafsiri, tawili yake kwa watu wa tafsiri, anna man hakama bighairi ma anzala Allah, atakaye hukumu kinyume na sheria iliyoteremshwa kutoka kwa Allah, wa huwa ala millati al-Islam, naye akiwa katika mila ya Uislamu, kana bidhalika alhukmu ka ahli aljahiliya, basi ile hukumu yake itakuwa kama vile hukumu ya ahli aljahiliya, hukumu ya watu majahiliya. Innama huwa anna ahli aljahiliya kadhalika kanu yahkumun, ni kwamba watu wa jahiliya ndipo walipokuwa wakihukumu, wanaacha hukumu ya Allah wanapata hukumu zao za mila zao. Kwa mtu anaweza kuwa ni Muislamu katika mila ya Uislamu alafu akahukumu kwa kwa mila za nini za kijahiliya. Kitendo kile bado hakijamfanya huyu mtu kwamba anatoka katika mila ya Uislamu. Ibara imeeleweka vizuri. Mfano mwingine sema wa hakadha qawluhu alayhi salatu wassalam fi umuri jahiliya. Pia vile vile aliyosema mtume katika mambo ya kijahiliya, nilisoma hadithi kule nyuma Bukhari, mambo ya jahiliya, wa mithlu hadithu alladhi yurwa fi sunan aljahiliya. Pia mfano katika hadithi imekuja kupokelewa katika kuzungumzia nyenendo za kijahiliya, kadhalika hadithu inhisar almunafiq, fi hadithi katika yale mambo manne ya munafiki. Laysa wujuhu hadhihi al-athar kulluha min adh-dhunub, hazikuwa namna za athari hizi zote kwamba katika hayo madhambi. Anna raqibaha, kwamba yule atakayeyafanya yakunu jahilan, kwa kufanya yale matendo atakuwa ni jahili sasa huyo. Wala kafiran, wala kufanya yale matendo kwamba atakuwa ni kafiri. Wala munafiqan, wala kufanya yale atakuwa ni munafiki. Wa huwa mu'minun billahi wama jaa min indihi, naye ni mu'mini, ameamini aliyokuja kutoka kwa Allah. Mu'addan li faraidihi, mtekelezaji wa faradhi za Allah tabaraka wa ta'ala. Walakin ma'naha, lakini maana yake annaha tatabayanu min af'ali kufar, haya tubainishia katika matendo ya makafiri. Muharramatun manhiyu anha, yaliyoharamishwa na kukatazwa kwa Uislamu. Fil kitabi wa sunna, katika kitabu na sunna. Liyatahamaha almuslimuna, wajiweke mbali hayo Waislamu, wajikinge nayo. Wayatajannabunaha, wayatajannabuha, na wajiepushe nayo. Fala yatashabahu bishai'in min akhlaqihim wala shara'i'ihim, wasijifananishe na tabia za makafiri na washirikina, wala wasifananishe sheria zao na sheria za makafiri washirikina. Haya ni maneno yamekuja katika kitabu Iman cha al-Imam Abi Ubayd. والمراد في هذه الاحاديث وامثالها نمراد وهذه الحديث نفهمه ان الفاعل هذه الامور قد عدم الايمان الذي يستحق به النجاه من العذاب. اتكيفان هيا متندو هيا مambo yaliyotajwa atakayefanya kwake itakuwa imeondoka na ile inayostahiki kwa kiimani inayomfanya aweze kusalimika na adhabu ya Allah. Wayastahiku bihi takfiru sayiat, na kustahiki kufutiwa makosa, wa kubuli taat, na kukubaliwa taa, wa karamati llahi wa matubati, na karamu ya Allah na thawabu zake. Wa bihi yastahiku an yakuna mahmudan mardiya, na kwa kuyaacha hayo basi nastahiki kuwa ni mwenye kupendwa na mwenye kuridhiwa. Walaysa fiha anna fa'ilu hadhihi al-umur adamu al-iman alladhi yastahiqu bihi, na haili kwamba yule atakayefanya haya mambo ambayo kwake anapelekewa kutokuwa na imani inayostahiki kwake, alla yakhluda fi an-nari, kutodumu motoni. Wa bihi turja lahu shafa'a, na mtu atakayefanya makosa hayo anatarajiwa kupata shafa'a, wal maghfira, msamaha. Wa bihi yastahiqu al munakahatu wal mu'arada, anafanya haya makosa anastahiki kuozeshwa, anastahiki kurithiwa pia. Ameeleza Sheikh al-Islam katika majmua al-Fatawa. Qala Ibn Taymiyyah rahimahullah, asema Ibn Taymiyyah rahimahullah, من لا يحب لأخيه مؤمن ما يحب لنفسه لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. يلم طمأ هاتم بندليا نبوي المسلم قال يا بار أنا يا بندليا قد نفسياه في كيف ونار يا لي الواجب شيء ونا الله جوياك قد كإيمان فحيث نفى الله الايمان الله لكموندوليا mtu huyu sisi ya imani kwamba hawezi kuwa muumini yule ambaye hatompendelea ndugu yake yale anayopendelea katika nafsi yake فحيث نفى الله الايمان عن شخص فلا يكون الا لنفس ما يجب عليه من الايمان hili halili isipokuwa ni kupungua au kupungua kwa kile ambacho kinaondosha kinachoondosha kwake yale yanayostahili katika imani. Maana imani yake inakuwa imepungua, si kwamba imani yake inakuwa imeondoka yote. Wayakunu minal mu'ridina lilwa'id, na anakuwa ameingia katika kundi la watu waliojiingiza katika kuingia kwenye adhabu. Walaysa minal mustahiqina للوعد المطلق نسيو katika wale ambao wamestahiki sasa kuingia katika adhabu moja kwa moja kwamba watadumu milele katika moto. Haya maneno ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika kufafanua ibara zinazokuja kuonyesha kwamba kuna kuondosha au kuna hakikatul iman, kuondoka kwa ile hakika ya imani, si kuondoka kwa imani yenyewe. Asema shatu wa kadhalika kauluhu man ghashana falaysa minna, pia vile vile kauli ya Mtume alayhi salatu wassalam, man ghashana falaysa minna wa man hamala alayna silahan falaysa minna, atakayetubebea silaha sio miongoni mwetu. Yani mwanake muislamu kumshikia silaha muislamu wenzake, kulluhu min hadha albab, zote katika mlango huu, la yaquluhu illa liman taraka ma awjaba Allahu alayhi, halisemwi ila kwa yule ambaye ameacha alichowajibishiwa na Allah. Allah akamwajibishia akimshikie mwenzake silaha, yeye kamshikia. Allah akamwajibishia akimdanganya ndugu yake, yeye kamdanganya. Au fa'ala ma haramahu Allah wa rasuluhu, au kafanya ma haramahu Allah wa rasuluhu, akafanya lile ambalo kamharamishia Allah na Mtume. Fayakunu kataraka min al-imani al-mafruḍa alayhi, anakuwa mtu huyo ameacha katika fungu la imani iliyofaradhishwa kwake. Ma yuta'anu ismu li-ajlihi, jambo ambalo linampelekea kwake kumuondolea jina kwa ajili ya kuacha wajibu ule. Fala yakunu min al-mu'minina al-mustahiqina lil-wa'd as-salimina min al-wa'd, hatakuwa katika kundi la wale waumini waliostahiki sasa adhabu, kusalimika na adhabu. Kuna kwa adhabu ambazo zimeandaliwa kwa watakaofanya makosa. Pia haya maneno ya Sheikh al-Islam katika majmua al-fatawa juzu ya 7 ukurasa wa 41. Wa qala rahimahullah kulluhum muttafiqun ala anna al-fusaq alladhina laysu munafiqina ma'ahum shay'un min al-iman, wameafikiana wanawachuoni wa Kiislamu wote kwamba alfusaku, watu waovu, alladhina laysu munafiqina, watu ambao sio wanafiki, maahum shay'un min al-imani, wana sehemu katika imani, yakhurujuna bihi min an-nar, kwa kiwango hicho cha imani kidogo hicho nacho watatoka nacho motoni. Itakuwa si sababu ya wao, itakuwa ni sababu ya wao kutokudumu katika moto. Huwa alfarqu bainahum wa bain alkuffar wal munafiqin, hiyo imani waliobakia nayo ndiyo inayowatofautisha baina yao na makafiri na wanafiki. Lakin idha kana ma'ahu ba'd aliman lam yalzam an yadkhula fi ism almutlaq almamdud, atakapokuwa na baadhi ya sehemu ya imani haimlazimu kwake ndio aingie katika ismu al-mutlaq lenye kusifiwa kwamba ni mu'min. Atakuwa ni mu'min naqisul iman, lakini bado ataitwa mu'min, ila atakuwa ni naqisul iman. Akasema shekhe, wa hadha mabniu ala al-asl, na hili limejengeka katika msingi, anna al-iman yazidu wa yanqus, iman yazidu na inapungua, annahu qad yajtami'u al-'abdu ta'atu ma'siyatan wa imanan wa kufran, kwa mje panaweza kukutanika vitu viwili, ta'a na ma'siyah, ta'a na ma'siyah, na kwanza kutanika pia imani na kufuru. Vipi naweza kutanika imani na kufuru? Inawezekana vipi kutanika imani na kufuru? Tunakubali aweze kukutanika taa na maasi. Hii tunakubali. Sawa. Mimi nataka kunijibu. Tunawezaje leo maana anakuuliza ndio yule jamaa yako. Yeye hali aya wala hadithi, yeye hifadhi tu imani kafiri. Uislamu kafiri. Hapo namwambia kwa sababu inawezekana kwa Muislamu akakutanika taa na maasi. Ni inawezekana kwa Muislamu akakutanika imani na kufuru. Sasa taa na maasi hakuna ishkali. Imani na kufuru usaidie vipi? Hem saidie. Na kufuru. Unakutana vipi sasa? أنتم يا شيخ وأنه قد يجتمع في العبد نقوم بيويكا كبتانيكا كومجا طاعة ومعصية طاعة ومعصية وإيمان نيمان وكفر نمين نكفر سوصار طاعة ومعصية نيالي يالي منين ونربية كتا إيمان نكفر maneno ya imani au matendo ya imani ni taa na matendo ya maasi ni nini? Ni kufuru. Sawa. Wa hina idhin, na kipindi hicho basi, kadhi yajtamiu fil insani imani wa nifaq, inaweza kukutanika kwa mtu imani na unafiki. Akawa huyo huyo ni muumini na huyo huyo ni nani? Ni mnafiki. Hivi ibara ukiwaambia vijana wa takfiri unazidi kuwachanganya. Okay. Unazidi kumchanganya, yeye haelewi unamwambia nini. Kwa sababu yeye hajui ni nini taa wala ni nini maasi. Ni nini kufuru na ni nini imani. Ni nini imani na ni nini nifaka, yeye hajui. وقد يجتمع في بعض شعب الايمان من يجد قطنيكا katika baadhi ya sehemu za imani wa shu'ub min shu'ub al-kufr sehemu katika sehemu za kufuru kama jara fi hadithin kathiratun minha ma fi sahihayn kama juya katika hadithi nyingi mfano hadithi iliyokuwa katika sahihi bukhari na muslim an abdullah ibn amr an an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala kuma kasema arba' man kunna fi kana munafiqan khalisan. Mambo manne mtu akiwa nayo atakuwa ni mnafiki safi kabisa. Maana ni mnafiki ambaye hakuna tena kumtilia shaka katika unafiki wake. Lakini paka yawe mangapi? Paka yawe manne. Sikiliza kwa bidii. Mambo manne mtu akiwa nayo. Mfano akasema mambo manne mtu akiwa nayo ni mwanafunzi rasmi wa semina hii. Ina maana akiwa na matatu siye ile kahudhuria sawa kali kwa hivyo akasema waman kana fi khaflatun minhunna, atakayekuwa na mmoja katika hayo kana fi khaflatun min an-nifaq, atakuwa na mmoja katika mambo ya unafiki. Salim Abu Zaid anaitwa nje kutoka Zanzibar, kuna dharura. Salim Abu Zaid Abu Yazid, Salim Abu Yazid kutoka Zanzibar anaitwa nje, kuna dharura. Kwa mtu akiwa na moja katika haya atakuwa na moja katika mambo ya unafiki. Hata yadaha, hatuacha kuwa na kipengele hicho cha unafiki mpaka aache. Kama hakuacha, atakuwa ni mnafiki lakini sio khalifan. Tufahamiane vizuri. Kama hajaacha, ni kijitabia hicho kimeshamganda, kimemng'ang'ania na yeye akipenda hivyo hivyo. Japo watu wanamsema kila kitu chake acha bwana tu. Kimempenda hivi. Anaendelea nayo. Basi hata wacha kuwelea na kijisehemu cha unafiki mpaka atakapoacha lile jambo au ile tabia. Naam. Atasema mtume jambo la kwanza itatumi na khana. Akiaminiwa anafanya khiana. Inaweza kuwa maana ya pesa, anafanya khiana, maana ya habari, maneno, anafanya khiana. Na hapo watu wanajua amana ni pesa. Kinyaza maneno pia ni amana. Sawa. Mtu akona amana yangu ninakupa. 1 2 3. Ukipata rafiki yako na mpe nikupe sabada lakini siri yako usimwambie yote. Vipi wewe kwa amana ukaambia bwana hiyo siri yako? Mbona unitoa? Hiyo ni amana unapewa. Makumbuka ile habari ya mtume akiwa katika sakarati ya mauti. Kamuja Fatima kaja kumnong'oneza. Fatima akaelia. Aisha yupo. Akamuita tena akamnong'oneza, Fatima akacheka. Aisha akamuuliza, alikuwa anakwambia nini? Maana kipapa kaunja kumnong'oneza, maana yake nini? Siri. Kama ingelikuwa siri angesema tu, na Aisha akasikia. Fatima akakataa kumwambia. Hii ni siri baina mimi na yeye. So mbona siambiwa nikwambie wewe? Hata kama ninge babangu mimi sikwambii. Eh? Muadh alikuwa na mtume. Mtume akamwambia Muadh maneno. Mtume akamuuliza. Nikawaambie watu? Ndaa. Siwaambie. Akasema yuko kwenye sakarati mauti kwa kuchelea kuficha elimu. Sasa naomba hivyo na nafsi yako. Kaziona wengi katika kuchagua hicho. Kuna 1, 2, 3. Usitoe sasa. Lakini unamwambia ndiye mwenzake. Ah ah. Kwani kwa kutuma ukamwambie? Sijataja leo nimetaja vichwa vichwa. Usimmeshe ile. Kwa hiyo mtu akipewa amana anafanya khiana. Manake anaipeleka visivyo. Jambo la pili, walika hadda takadaba, kizungumza anasema uongo. Kuna watu wamezoea kusema uongo. Yeye ndo kashazoea kama hajadanganya tafsira. Kwa sababu amekulia katika ule mchezo wa zamani, hadithi hadithi, uongo njoo utamkolea. Sasa kama hajasema uongo, hakika makawarithi wazazi wake. Kwa hiyo anazungumza kwa kudanganya kidogo, hapo anaendelea na habari. Ndio wenyewe anakuambia, akikwambia 10, chukua 5, 5 mwachie mwingine. Mpaka watu wameshamjua make Mungu. Lakini huyo mtu je, unatetea huo atakuwa ndio mnafiki khalifa? Hapana, lakini anatenye sehemu cha unafiki. Wote kwa sakatu kwa watu msikiti mzima huko. Wa idha ahada ghadana. Akiweka ahadi haisi mingi, hii ndio tatizo kubwa zaidi. Akiweka ahadi atimize na kunje ahadi yake maskini. Wa idha khasama khaja. Akigombana hamu nisi. Akigombana na kuwa muovu kwenye ugomvi. Shekhe njoo tufanye sulu, staki mpaka kufa. Atakuhukumu Allah sitai kule, jua mahakama ya Allah wewe. Wewe usitini mahakama ya Allah ni mahakama ya mwanzo hiyo. Kaa tufanye sulu, staki. Bado na hasira, ukifa na hasira yako utapata nini? Asijua Allah tu. Hapo ni wakati yeye ndo kakosewa. Kimizi akikosea yeye. Hata hii tabia unafiki mbaya. Hata msaidie jamani. Hii tabia hizi. Ukiwa nayo roho ya unafiki. Sawa? Lakini wewe unafiki wako sio hali sawa. Kuna ule mchele wa Mbeya. Ukishauchanganya na wapukoga au na watabora unakuwa mchele wa Mbeya. lakini mchele. Simeshaelewa maneno ya mtume. Hamjaelewa. Naam. Anachokusudia shekhe kwamba yaweza kuchanganyika katika sehemu ya imani na sehemu ya nini? Ya unafiki. Na yule mtu atakayekuwa na sehemu ya unafiki, hajawa mnafiki bado, bado ni muumini, lakini ana sehemu ya nini? Ya unafiki. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, amesema Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, واما الشرك الاصغر اما الشرك اللوغ فتيسير الرياء كما فهم الرياء وتصنع للقلوب نعم تكون افتي كما انا تبيه نزول مجيء كنا عطم عدي فانفشة وانا تبيه نزول كل بلاء تبيه وكفتية كاز نكتفتية ورفيق نكتفتية وجماعة anahitajika za kuingia mahali akapose. Mtaingiaje pale? Lazima ni usafi. Sasa anaanza kuachia ndugu zake, mpige kanzu, vimbemba, atengeneza mazingira anayotafanya huyu. Ajifanyishe fadhili zile huyu. Msikilizie akipata jiko huyo. Aanze kuonyesha makucha yake. Maana mwanamke ana mimba sasa, kama unataka kimbia, utakimbia na mimba. Inabidi uvumilie. Kwa hiyo anaanza kuonyesha ndio baba mkwe unamwona jamaa la hivi kumbe wewe bonge la Khawariji eh. Allahu mustaar. Sasa una kwa utaratibu wa kumnyaga jamke, ndazo ugumu sasa. Binti kamshiba. Ndabaki ukasirika na kuubadua na laada. Tufanyeni? Huyu jamaa alikuwa anafanya tasanna, anajitengenezesha tabia, lakini hana tabia ile. Walhalaf li ghayri Allah, na mtu kuapa kwa asiye kuwa Allah, kama thabata an an-nabiy alayhi salatu wassalam, kama ilivyothibiti kwa mtume alayhi salatu wassalam, annahu qala man halafa bi ghayri Allah faqad ashraka. Atakayeapa kwa asiye kuwa Allah kafanya shirki. Swali linakuja, mshirikina ni Muislamu? Mshirikina ni Muislamu? Sio Muislamu. Wakati huwa yeye kakupa aya. Waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun. Atakayehukumu kinyume na sheria iliyoteremshwa na Allah ni kafiri. Allah kama kafiri, wewe unataka kutuambia nini? Wewe unaenda polisi wewe kafiri tu wewe. Naambia sawa, na mtume anasema hivi. Man halafa bi ghayri Allah faqad ashraka. Atakayeapa kwa asiye kuwa Allah fanya shirki. Unajua ukiapa kwa asiye kuwa Allah mfanya shirki. Sawa, zote hadithi sawa sawa. Haya mimi nakuuliza, ukisema masahabi ya mtume, wewe ni Muislamu au ni mshirikina? Utamwasa maneno gani sasa? Hamu leo ya vurugu tu. Wewe ni Muislamu? Sema umekosea tu kwa hapa. Ndio sasa tulipo. Sio kila kafiri kafiri tu, hapana. Na sio kila mshirikina mshirikina. Hadithi kharaja Ahmad bin Musnad. Anasema shekhe, kuna faida mitabidi niingie. Sema wa Abu Daud fi kitabi al-Iman wa an-Nujum. Babu karahiyat al-halaf bil aba. Asema fi walafu abi jawudi an abi sa'd an sa'd ibn ubaydah qala sami'a ibn umar rajulan yahlifu ibn umar bisikia mtu anaapa anasema la wal ka'ba anaapa hicho kiapo manaka ni yapo ile ka'ba fa qala lahu ibn umar akamwambia إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من السيام ثم من السيامة من حلف بغير الله فقد أشرك atakayeapa kuasiye kwa Allah amefanya shirki. Ibnu Umar akamwambia yule bwana, waqad awra al-Tirmidhi al-hadith bilafdhi, Tirmidhi ameitoa hadithi hii kwa tamko, an Sa'd ibn Ubaidah an ibn Umar sami'a rajulan yaqulu la wal Sa'd ibn Umar istamtu ana hapa la hapana na ninaanza kwa Kaaba anamkatalia mwenzake. Faqala ibn Umar, ibn Umar akasema la yuslafu bighayri Allah, asfasiyaku kwa kuwa Allah, fa inni sami'tu rasulullah, nimemsikia mtume akulu anasema alayhi salatu wassalam, man halafa bighayri Allah faqad kafara au ashraka, atakaye hapa kwa kuwa Allah kafanya kufru au shirki, anakufuru ama ameshiriki, amefanya shirki. والحديث قال ابو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. نندله اسم الصحابي الالباني في صحيح سنن ابي داود فائده. ذكر الترمذي تفسير هذا تفسير الحديث عقب ايراده. امام الترمذي امتاج تفسير حديثه مش وكيلته كواكه وفسره بالشرك الاصغر. امام الترمذي اكفسر بان نهي الشرك هapo ni شرك اصغر ni shirki ndogo. Faqala rahimahullah, akasema rahimahullah, wa fusira hadha alhadith inda ba'd ahli alilm, mufassiriwa hadithi hii kwa baadhi ya watu wa elimu, anna qawluhu kwamba qawli yake mtume faqad kafara au ashraka ala at-taghlib wa hujjatu fi dhalika hadith ibn Umar, imekuja katika taghlib katika makemeo ile uzito na ujambo hili kwamba ni baya na hujja ya tamko hili kwamba ni taklifi katika hadithi ya Ibn Umar anna nabia mtume amesema, mtume sallallahu alayhi wasallam sana Umar, mtume alimsikia Umar yakulu anasema wa abi na namwapa babangu, na namwapa babangu, na siku nyingine wanawapa baba zao na mama zao. Hata kuna kiapo kingine nilimsikia mtu barabarani anasema nimlale mamangu. Ndiyo hili ya kubwa zaidi huyo. Nasema hichi kikubwa zaidi huyo. Sijui kitu hukumu kama hicho babamu. Ni hicho kitu. Maanake ujamaa hapo ndio kaapa. Hatua ya mwisho kabisa usimtilie mashaka katika kiapo cha. Kwamba jambo hili haliwezekani hata kwa mwehu. Sasa mimi nitafanya vipi? Simshonelewa vizuri. Sasa mtume akamsikia Umar ibn al-Khattab. Umar anaapa, anamwapa baba yake. Akasema faqala, akasema ala, sikilizeni, eleweni ninachokizungumza, tambueni, inna Allaha yanhaakum, hakika Allah anakukatazeni, antahlifu biabaikum, kuwapa kwa baba zenu. Mnapowapa msiwaache baba zenu, mwapeni Allah. Tufahamiane vizuri. Sasa ukimuulize mtu wa takfiri, Umar alikuwa kafiri au Muislamu? Anakwambia Umar alikuwa na Muislamu. Ndio alikuwa kafiri. Alitoa shahada lini? Manake msikika Umar aliapa kwa babake. Na atakayemwapa asiyekuwa Allah ni nani? Ni kafiri au ni mshirikina? Wewe unasemaje katika hili? Huenda akaelewa. Nadhani itakuwa mlango uko wazi zaidi. Kwa hadithi hii itakuwa imetufafanulia vizuri zaidi. Na nyongeza pia wa hadithi ya Abi Huraira anin Nabii sallallahu alayhi wasallam annahu qala, tumesema man qala fi hadithihi, atakayesema kwenye kiapo chake, wallati waluzza mwafalata na uzza, haya ni masanamu yakiabudiwa, falyakul la ilaha illa Allah, basi aseme la ilaha illa Allah. Qala Abu Isa, asema Imam Tirmidhi, hadha mithlu ma ruwiya ani nabi, kuni mfano aliopokelewa kutoka kwa mtume annahu qala, mtume kasema inna riyaa shirkun, riyaa ni shirki, maanake kujionyesha ni shirki. Wa kad fassara ba'd ahli al-ilm hadhihi al-aya wamefasiri baadhi ya wanawachuoni aya hii, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan al-aya fala la yura'i, manake atakayekuwa yatarajia makutano mema na Mola wake atende matendo mema, asijionyeshe kwa matendo yake hayo kwa watu. Na turudie juu wa kauli rajuli lirajuli na kauli ya mtu kumwambia mwenzake masha Allah wa shi'ta wa hadha min Allah wa minka, mtu kumwambia mwenzake akitaka Allah na ukitaka wewe, hili limetoka kwa Allah na kwako, wa ana billahi wa bika, niko kwa ajili ya Allah na kwa ajili yako, wa mali illa lillahi wa anta, mimi siko kwa ajili kwa in, ila ni kwa ajili yako, kwa ajili ya Allah na wewe, wa ana mutawakkilun ala Allah wa alayka, ninamtegemea Allah na wewe, walaula anta lam yakun kadha wa kadha, na kama si wewe isingelikuwa kadha na kadha. Haya matamshi yote وقد يكون هذا شركا اكبر, matamshi kama haya yanaweza kuwa ni shirki kubwa, bihasabi qa'imihi wa maqsadihi, kwa kiasi ya hali ya makusudio ya yule mtu na hali ya mtu mwenyewe mwenye kuyasema hayo maneno. Kwa hiyo hayawezi kuwa mtu akitatamka hivyo basi akawa amefanya shirki kubwa au kufuru kubwa ya kumtoa katika mimi. وصحاني النبي صلى الله عليه واله وسلم نسيحك ومتومه صلى الله عليه واله وسلم انه قال لرجل المتومه لسيمكم انبيا متومه قال له لمتو لسيمكم انبيا متومه ما شاء الله وشيكا اتشاكا الله ناويه متومه كما انبيا اجعلتني لله ندا من فيميمك ونمشريك والله قل ما شاء الله وحده سما كتاب الله peke yake usinchanganye mimi pamoja na Allah tabaraka wa hada lafzu akhafu min ghayrihi min al-alfaz, tamko hili ni katika tamko nyepesi, kunako matamko mengine katika matamshi. Hapa chini kuna kuna kujifaida ya mimi kisome namba 2, anasema laisa ma'na hadha anna la kufran illa bil-i'tiqad, hayi kwamba maana ya matamshi haya kwamba hakuna ukafiri isipokuwa katika itikadi. Inma almuradu anna hunaka anwa'an min alaqwali wal'a'mali, bali nakusudiwa ni kwamba kuna namna za maneno na matendo, la takunu kufran mukharajan min almilla, hayawi ni ukafiri wenye kumtoa mtu katika Uislamu, illa bihasabi alqa'ili, ila kwa namna ya msemaji wa maksadihi na makusudio ya msemaji yule. فإن الكفر الأكبر حقيقة كفر كبوة قد يكون بالقول ينويذ قوة كما تمشي بمجربه فأقول له كتابك قوة كمتو كسب الله كما سب الله ورسوله كما سب الله ورسوله أو استهزاء بالله وبرسوله كمتو كمتو كان أولا نمتومي أو كمتو يمزها أولا نمتومي أو بالدين أو كمتو يمزها ديني وقد يكون بالفعل بمجربه لأنه قوة كتابة كمتو كفاية kama mkatala nabi, kama mtu kumuua mtume wa huwa yaalam na yakawa anajua, wa watu almashaf na mtu akaukanyaga msahafu wa huwa yaalam na anajua kwamba huu ni msahafu na akaukanyaga kwa sababu mganga wake akamwambia kanyaga msahafu ndio utapata utajiri, unaweza kanyaga nasema kwa kafiri kwa kitendo hicho, wakati yakunu bil-i'tiqadi au bil-shakk, na inaweza kuwa ukafiri katika itikadi au kwa shakk. Kuna dakika ngapi naona baba? Ndio. Ndio sasa. Maswali kama haya. Haya lazima nimeleta speed sana. Kama kuna kama anasema kwa nafasi ya maswali. Haya. Qala al-Imam Ahmad, anasema Imam Ahmad. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, وما أطلق الشارع كفره بالذنوب فقول الجمهور أنه لا يخرج من الذنوب. يعني ما تمشي وقت يمبارو شريعة يتمسك كوني كفر كما ذنب كما ذنب فلان كفر ذنب فلان كفر, فقول الجمهور قول جمهور علماء أنه لا يخرج من الذنوب. ما لنو يعني matamshi hayo sio ukafiri unaomtoa mtu katika Uislamu. Waqala Ahmad, akasema Imam Ahmad, wa amruha kama ja'at, amruha, amruha, yapitisheni hayo maneno kama ja'at, kama ilivyokuja, yani la yuqalu yakhruju, hayusemi kwamba anamtoa mtu katika mila, wala la yakhruju, wala hayamtoi mtu katika mila, inaweza yakamtoa na inaweza yasimtoe. Wama siwa hadaini alqawlaini ghayru sahih, isiyokuwa kauli hizi mbili sio sahihi. Wembani ala hadha tafariru lumur, faida zingine itakuja kuanzia hapo. Wallahu a'lam. Kuna swali?